أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة قاصرة فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها وزرعها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما ما طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها سورت النازعات مکی سورت ده نزولن یو تیار پت در نبا آنا اکاتی نمبر ده پر نزول کے پت در نبا آنا اور ترتیب کے اناسی ده یو کم آتیا پت در نبا آنا لگول شرے ربط در سورت مخ کی طرح یو دا چه مخ سورت کے حالات منکرینو او حالات منکو بیان شو او بدی صورت نمونه د عذاب دنیاوی او اخروی وی دیو جو فکر اړه مخ صورت کې حالات د منکرین د قران او د منکو د قران بیان شو نو دې صورت کې نمونه د عذاب د دنیا او د آخرت د منکو د فارا د منکو د فارا دیو جو فکر اړه دیم ربط مخ صورت کې اته مردس کې وی وجعلنا الليل لباسا نزلتا و ناتی دمرات کوئی و آخطا شلیلہ و اخرج دو خواہا دیو اجنور فتیر آرام بلا و جدرے ممخی دلت کش پگم آیت کوئی علم نجل ارد محادا و دلتا آت نمبر تین کوئی چوال ارد بازار کا دا خواہا معنی بیار تبی ازدہ کئی خیر دے چی معنی کرکو سالورم مرابطو مخی صورت کے آت نمبر روم کی والجبالا و تانا اندیس صورت کے آت نمبر بتیس دو درجم کی والجبالا ارثا متعلق ولا نامكم في ذم ربط مخدورت کی ولا سب کی وے اچ قیامت کم ولا سب کی قیامت تے یوم الفصل وے ودی ذورت کی ادم 34 کی تذور دے سب کو قیامت نوم دے تامت الکبرا ولا پوچھ چھپگم ربط مخدورت کی ادم نمبر 1 کی وے اما تساءلو تسی جی تپوس کئی نو دلتا کی تپوس کئی چی کارا بی آدمر بی آلیس کی یا سالوں گانی ساعت ایان مرسا دیو جنور پسیر علم تیادات سورت سورت ممتعات پا اول آیتونو ونا دعات غرقا شتاف نشتن وصابی حال صابا فصابی قاد صابا فمدفتدات امرا دا بدا نشتن دویم ربط سورت ممتعات پا آیت نمبر چی بان یوم ترجف الراجفا تطوى رادفة قلوب مدي واجفة بل هذا شأن نشته بل امتياز تقول ممتاز فآيات نمبر دس باني يقولون أين لمردودون في الحافرة بل هذا شأن نشته إذا كنا إذا والناخرة بل امتياز تقول ممتاز فآيات نمبر چوبیس باني أجل فرعون أغا خبر چه قال أنا ربكم العلا بل هذا شأن نشته شباقم امتياز تقول ممتاز فإذا جاءت التهمة الكبرى بل لشان نشتا فإذا آيات نمبر 34 كي أبل امتحاد سورة ممتاز ده فآيات نمبر 46 باني چه كأنم أخيرات كأنم يوم رونها لم يلبسوا إلا عشية أضحى مقصد سورة اثبات د قیامت کوم چې د دوه صورتو مشترکه مقصد دی او تخویف دنیاوی تخویف دنیاوی پوښه دا ورکړي چې نافرمان وي لکه فرعون نادعات ناشطات سابحات سابقات مدبرات دا صفت د اواګانو کې دل شي او دا صفت د فرښتو کې دل شي موږ د فرښتو وو ونادعات غرقنا شایدی سختی کون کی پرخ دی پا کافران بانے فوق درو حسو کی غرقنا پا تختیر طرح غرقن اسم دی مانا ڈوبیدل غرق خودل تا پا مانا مقبول مطلق دی نادعات تفارا من غیر لبزی لکا عرب وی اغرق نادعو فی القوسی لیندی والا لیندراخل پورا زور سرا نادعات سمانا په زور باندې روحونه وباسي د کافرانو ګناګاران غرقن شاید دي سختی کوم کی پرخته په کافرانو باندې غرقن په تختای کول تر په وخت روح وسو کې ونشتانه شاید دي خوشحالي ورکون کی پرخته مسلمانانو الله نشتان په خوشحالي ورکول په وخت روح وسو کې لکه څنګه چې دا سختی او نرمیشته د مرګ وخت کې نو دارنگی یو رد برایشی پایی که بم سختی و نرمی وی مومنان سر با سختی و نرمی وشی جنت و لرشی ها کابران سر با سختی وشی و سابقات سبخان شایدی لامبو هم که پرختی فا فیدا که سبخان پا لامبو سرا دا دی دا لامبو دا چه دا لاو که بولی زمکر روڑی دا دی ثبوت چه خیامت شتا دا درم شایده فسابقات سبقان پس نیغتلون کی دا پرختی پا پیدا که پا نیغتلو سرا یا دیو بلن مخی که دون کی دی ها دا اللہ و کمتا دا دای دا یو بلن مخی که دل دا دی سب ثبوت دی چی خیامت شده فالمدبرات امران پس شایدی تدبیر کون کی پرختی حکم دا اللہ اللہ چی پستسنگ میں مگورا کون نو دای دا تدبیر کون دا مندی تاڑی دا دی ثبوت دی چی خیامت شده کلا بایی یوم تلوف راجفا فارد که جرد بوئی ازمکا راجفا جرد بوئی جرد بوئی که ازمکا بو جرد کی گی مقتیر شو یوم ناسو تقو ربکم این نزدتا ساعتش عظیم در قیامت یو جرد براسی مدار یاد کار نظر یا بدا پا اغرد که بایی قیامت چی جرد بوئی ازمکا پا جرد بوئی دوسرا تب بہرا دفا ور پدی بشی دی پدی بل لگی دلی یو نفخه چی ویل شی نظم که بو جڑ کی ټول خلق بمړ شی چې کمړو واخو مړ پات شو چې کوم جوندیو بمړ شی هغه کم چې مړو واغې نه بازار وچت شی نو تب بہرا دفا بیا و سبیخ کاله بعد بل جڑ بل جڑ بل پیلا بولې نو ټول بجوند شی نو قلوب یا مدی واجفا دې دونه پدارت کې بای فریشان واجبات کول کیږي اوچتا خالی تا نړونه اوچی خالی به داخل نه اند خالی به د خواهشاتو نه ابصار او خاشا سرګی دي زړونه به ای ایر ذلیل خاشا یری د کی ذلیل به ای اندا تی ګور به پیر یقولون وای یقولون او دا زجر به ها موجوده وتا اره قیامت غالب ختم شد یقولون وای منکرین ائنا لمردودون فی الحافره امون با واپس کیدن کیو پړونبانی پهل لومبانی کې دا ټوکی کوي اوس موږ به بیا جون دی کیو ایدا کو نایدا نخرا اکر چې شو موږ اړو کی زانا ورته دی خاصه پردا قیامت حالت بیان شخه او دا مخه ته موجوده جوندو ته زجر رو کې شر دی ته کوي قالوا وایده تلك دا وپتی دنیا تا اذن په دا وخت کې کرتون خاطره وپتی تاوان دا وادا بډیرو تاوان جوړ شي ټوکی شروع کړ چې نیکه به موږ جوړ دې شي پلار نو دوه پلار دې نیکه پلار نیو دا غفلار ابای خور زماره دې نیکه پلار مې زماره نیکه به مې زماره پلار به مې زماره زبون زماره دا بلوی تاوان جوړ شي لې مصیبت به جوړ شي جواب تا گورو خم فاینما یه زدرق واحدا فتقه دا قیامتا دا جرق بیان نتا با دیوی پا مخ دزمک زار سایره دزمک مخ اوس نمونه تغیب دنیاوی چې چا په دنیا کې ټوکې کړې وې او د قیامت نه انکار کړو د هغه انجام څه شو؟ هل اتاک حدیث موسی، یقین راغلی تا ته بیان د موسی علیه السلام اذ ناداه ربه، کله چې حکم وکړ ته رب د بالوادی المقدس وا پاکندا توا پیش در پیش کې په دغه کوئی تور کې وته آواز وکړو چې وته وي اذا بلاړ شه فرعون ته نو تغا یغه دې سر کشش دې نه فرمان دې فقل نو توا هل لك الا ان اشته تر هل لك هل لك حاجتا اشته تر حاجتا الا ان دې ته تذکر ځان پاکي ځان پاکور غواړي وادیک اجک ابیان به حکم تا تا الی ربک فطرف طرف تا فتق شان ته بویریږي او ویریږي سمبشه نو فارا الاتر کبرا او خود موسی رحم ته دلال لولو دلال غجتها او لازم دې بيدا او غیره دارنګ یغه ډیر عجیبه عجیبه فکذبا تو تکذیب کو فرعون تو موسی علیه السلام واسا اخلاف شروع کوم ثم ادبرا بیا شاک را یزوا کوشش شروع کد فساد فحشرا تو جمع کر خلق فنادا نو اعلان کو خلق را جمع جلسه جوړ کړه فقال نیوی ان ربکم لعلا دستا تو رب موچت اجت سا سوپر کوي جی تاسو فغدا الله نونی ودر الله نکر آخرا پا عذاب دا رستی بانی پا عذاب دا آخرت بانی ول اولا پا عذاب دا دنیا بانی یون ودر الله پا خبر رستنی رستنی خبر داوا چی انا رب کن مون آلا اولو منای خبر داوا چی ما علم تو لکم من الان غیرو تطالب بل اجتران نوینما سورت قصص کی تیر شو الله دی وجودی سم ان فی ذلک لا عبرتن یقین پر بیان کی خامخ عبرت ته هغه چا یخشا چریک در لانه ا انتم اوس موجوده او طبیع حضرت انتم اشد خلقن اتاد و سخیب پیدا کرو که امی سما و یا اسمان بنا چی جو کرده دیل اللہ نو اسمان جوړ ګراندي کستا دو بار پیدا کول ګراندي کم بخت دیتوائی چی دو با مجون دی که رفعت هم که پردکر اللہ چد دی فتح و آنو پرابر کرده دیل وقت شلی لی او تیارکری داشت پده دی اسمان ارائز دی رنا دی گردش پیچ ما خام شی متا تو کرین پس ما کرنان یا ما خام اپا اسمان که تیاری اصار چی کلا سار شی پس ما که تیاری اسمان کرنانی یعنی اسمان ترمه تیار خوریگی و اسمان ترمه رنا خوریگی وقتا شلیلا اتیار کری داشت پد اسمان او رایستی در رنا دی اسمان پل ارض هم پل دلیل یو دلیل بیان شد تیرا فاسم که آم تو مشهد خلقن او دویم دلیل والارض از مکه بازدار که پده دی اسمان دحا وڑولی دیلران گور از مکه پیدا کردی مخ کوا او اسمان پیدا کردی روستو خود مکه وڑکو لروست اسمان مخ وڑولی آخر من هم ما آ رئیسی دینا و بده دی و مرعا و چراگاه دی والجبال ارسا اگرونه ای خود ادرولی دیل پر از مکه بانده مطال نکم دفار فایده سا دا چراگا او دا از مکه دا غرون دفار فایده سا دو ولی نهامه کم دفار چرپان استازو فایده جاعت توامتو کبران تقوی بخوری پس کل چراشی اگبرات لوی یوم پدارت کی یتذکر انسان یاد بکی انسان ما سا یاد بکی انسان ما سا چکڑیون و برد جهیمون اخقارا بکرش جهنم دا فرداشا یرا چلی دی جهنم یعنی اقیده دی جهنم ساتره پا هم آمان تاغا هرچه از دوری سرکشی کرده ولی که دا فیرون چیوی این نهو تاغا مقی ترجون ایده بلا فیرون این نهو تاغا اگر فیرون سرکشی شد اللہ کتاب نمانو و آتر حیات دنیا اقوار اگرانو جوان دا دنیا دا دنیا جوان لی چکرم دی پا آخرت بانی ترجیح ور کرده فاینل ادا فرد و قضان تر حساب دیو کیو سڑے چی دنیا رسو کے انٹیکار کئی او قران یو ګنټه نشور کړو دنیا له ترجیح ورکړي نه کنه واتر حیات دنیا اگر ګڼو ژوند دنیا لیکن جهنم ته ځای دی وا ما من خافه مقام ربي ار جاسول چې ویرې د فیشای خپل نه رب څخه فیشای خپل نه رب څخه مقام په ماده قیام مصدر میمیره وا ما من خافه قیامه قیامه عند ربي د خپل فیشای نه ودی کې د اضافت مصدر سره شو اضافت د مصدر یعنی مفعول توشه واما امن خاب مقام ربي ارتي اصول د چوره ده د فیشا خپل نه رغفتا نو وانا یا دوی مانا ارتي اصول د چوره ده د اولاړ نه پد باند رب ده د اولاړ نه رب ده چې او یاري چې الله په ما اولاړ ده د دوا خدي دي یو خیده چې دا جوړ شو چې الله په ما ولار دی د ګنا باندې کې او زم دا چې الله ته پېښ کوم چې ما څه کړی دي که ارض که پټی کوم که خارې کوم الله ته پېښ کوم الله ما باندې ولار دی د ګنا نه بچ کې نن چې څوره ګناونه خلک دي دوه وجه نه کوي یا دا چې دا نه مني چې خدا ته پېښ کوم یا دا چې دی وایي خدای په ما ولار دی کدا دواړه کړه د جوړ کې ارث ټکی دی شي مسلم قران کریم دغه عقیدت ته جوړی اجه دا معنی چې الله په ما ولار دی نو که ارته کو که په تیار کې کوم الله ما یې دی او بل الله چې الله ته پېښ کې ګم وا ما من خاف مقام ربي اته چورې ده د دولاړ نه د ځان خپل ته یا دولاړ نه د ادرب نه په دوان دی ونا نفس امن ایک نفس ان لو د خواهشاتونه فاینل جنتا خواهش خو ته چې واخل راشه راچته خواهش خو ته یو کدا کار یو ناروا کار دی لیکن دی وای نه الله په مولاړ دی تمہاری دی اولاد او پیش کی کوم نو دی هغه نفس کنټرول کی د نفس کنټرول کولم د کتر کړه چې سړي دا کیدرا چې الله په مولاړ دی ادا دا اخیره دا را چې الله ما ویني او زه والا ته پیش کی کوم نو نفس به کنټرول شي اگر نفس خو سړی غردی ګندون تا فاینل جنتا ونا نفس عن الهوى امنه که خپل نفس خواهشاتونه فاینل جنت ای المهوى یقینا جنت زاید ده ده یسالو کان ساعت یا نمرسا تپوت کستانه په بار د قیامت کې چې کله به ودرېدل لري ایانا ارساؤها مصدر میمی کله به ودرېدل لري فی ما انت من ذکرها چرته ته د بیان ده دینا تا ته څه پتا الى ربك منتهى رستا انتهاء دیلم د دیرا الله تفضل نو ته تی بیانو وینما ته منذرون یقین تیار اور کوم که من منا چاله یخشا چې یریګه د قیامت کان هم گویا کې دای کله چې ویني قیامت لم یلوتو دای په وخت نه تیر په دنیا کې الا عشیتن مگر الا عشیتن مگر ما دیګر او دوها یا سخت ما دیګر د ما دیګر ټیم یو غټه ای او د ساخت ټیم یو غټه ای د ما دیګر ټیم یو غټه د دروځي دول سمېسه شو دول غټه ورو شي نو بیا د سار د ټیم د ساخت کی د م یو غټه د ساخت ما دیګر شروع شه د 15 منټه دی وای چې کوی کې 15 منټه ما په دنیا کې وخت تیر کړو نو مقصد د صورت اثبات د قیامت او ته تقویب ورکو دنیاوی او خرابی مخ کوه.